12 uur. Natasha Gibbs. Ja, dorp Nieuw-Weerdingen in de provincie Drenthe ervaart zoveel overlast van asielzoekers dat ze aan elke gevel een beveiligingscamera willen ophangen. Het dorp ligt vlak naast Ter Apel en zegt zich in de steek gelaten te voelen omdat de druk op de opvang nog steeds ongekend hoog is. Straks hoor je er meer over hier bij mij in de Nieuws-BV. Maar eerst gaan we naar Brussel, want daar zijn vanochtend huiszoekingen geweest in het Europees Parlement. Het NOS Journaal met Dorald Megens. Die invallen in dat Europees Parlement zouden gebeuren in het kader van een onderzoek naar Russische inmenging en de website Voice of Europe. En volgens onder meer Duitse media wordt een kantoor van een oud-medewerker van AfD-parlementariër Maximilian Kra doorzocht. En die oud-medewerker die zou inmiddels werken voor Forum voor Democratie Europarlementariër Marcel de Graaf. Correspondent Giem Balduk. Giem, even maar eens beginnen met dat onderzoek naar Voice of Europe een paar maanden geleden. Hoe zat dat ook alweer? Ja, Voice of Europe, dat is een nieuwsite, een pro-Russische nieuwsite die vanuit Tsjechië werd beheerd. En in maart brachten de Tsjechische inlichtingendiensten naar buiten dat die site gefinancierd wordt door Moskou en door een aantal pro-Russische Oekraïense handlangers. En dat die site eigenlijk bedoeld was als een operatie om de Europese verkiezingen te beïnvloeden, waar ook dus smakken geld mee gepaard gingen. Vervolgens was het wekenlang stil. Het onderzoek was in volle gang. Onduidelijk was ook wie nou precies dan het doelwit waren van die website. Uiteindelijk kwam wel één naam bovendrijven. Dat was nummer 2 van de Duitse partij AfD, Peter Bistron. Hij zou geld hebben aangenomen volgens die Tsjechische onderzoekers. En ongeveer gelijktijdig ontstond er ook nog een ander spionageschandaal. Dat had weer te maken met spionage voor China. En dat ging weer om de arrestatie van een medewerker van de nummer 1 van de AfD, dus die Maximilian Kra, die dus ook betrokken zou zijn bij die medewerker die nu is opgepakt. Die oud-medewerker van Kra en die een link zou hebben met Marcel de Graaf, Europarlementariër voor Forum. Hoe zit dat? Ja, wat we nu lezen in Duitse media over deze persoon, het gaat om Guillaume P., een Fransman, een uiterst rechtse Fransman, die dus in het verleden voor Kra heeft gewerkt. Het kantoor van Kra zegt tegen Duitse media dat al 2 jaar lang hij geen medewerker meer is van Kra. En volgens Der Spiegel is hij nu actief voor de Nederlander Marcel de Graaf, die in 2019 verkozen is voor de PVV in het Europees Parlement, maar vervolgens is afgescheiden en bij de Forum voor Democratie zich heeft gemeld. Verder meldt ZDF nog dat deze Guillaume P. er in het verleden voor heeft gezorgd dat een andere vermoedelijke Russische spion toegang tot het Europese parlement kon krijgen. En die man die wordt al 3 jaar lang vastgehouden in Polen, omdat hij daar wordt vervolgd voor spionage voor Rusland. Maar verder is nog vrij weinig bekend over wie die Guillaume P. precies was en welke macht hij ook binnen de AfD had toen hij daar nog bij betrokken was. En welke rol hij nu eigenlijk precies speelde bij die Nederlander Marcel de Graaf. Ja. Nou is Kra, die Duitser, die is al met zijn AfD uit de Europese fractie gezet. Nu dit vandaag, die invallen. Wat voor effect heeft dat allemaal op zijn partij? Ja, vooralsnog probeert de AfD natuurlijk duidelijk te maken ook dat deze P al lang niet meer bij de partij betrokken is. Maar goed, het onderzoek rondom de Voice of Europe, dat loopt nog in volle gang. De Tsjechische regering heeft ook gezegd, die site was niet alleen een site voor propaganda. Het ging echt om betaling aan politici. En waarbij dus de AfD echt expliciet werd genoemd. Dus zolang dat onderzoek loopt, wordt het natuurlijk met vol interesse gevolgd. Ook zeker met het oog op de Europese verkiezingen van over 2 weken. Ja. Giem, dankjewel. Giem Balduk was dat. Het afgelopen half jaar zijn meerdere meldingen gedaan over een pleegmeisje uit Vlaardingen dat zwaar werd mishandeld. Het meisje van 10 jaar werd vorige week in zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis. De pleegouders zijn aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Bronnen zeggen tegen de Telegraaf dat Veilig Thuis en de organisatie die haar in een pleeggezin had geplaatst op de hoogte waren van de problemen. Ook zou het meisje vorig jaar aan een supermarktmedewerker hebben verteld dat ze thuis werd geslagen. En ook op school vertelde ze dat, schrijft het AD. De biologische moeder van het meisje had ook haar zorgen over het pleeggezin geuit. De Amsterdamse politie heeft beelden vrijgegeven van een man die gezocht wordt voor een dagenlange gijzeling. Het slachtoffer was vorig jaar een man van 52 die had gereageerd op een dating-app. Hij werd thuis bedreigd en zijn rekening werd geplunderd. Op de beelden die vrij zijn gegeven is één van de 2 verdachten te zien die in de winkel betaalt met de bankpas van het slachtoffer. Nikki Haley, de vrouw die begin dit jaar nog probeerde om presidentskandidaat te worden voor de Republikeinen in de Verenigde Staten, heeft in Israël een boodschap geschreven op een Israëlische granaat. Haley schreef de tekst Finish them op het projectiel, doelend op Hamas. Farmaceuten stoppen in Nederland elk jaar met de verkoop van honderden essentiële geneesmiddelen. Ze mogen ze niet verkopen, omdat zorgverzekeraars één middel mogen aanwijzen als voorkeursmiddel. Daardoor zijn er bij een tekort aan medicijnen steeds minder alternatieven beschikbaar. Op internet zijn handleidingen te koop over hoe je mensen kunt afpersen met naaktvideo's en seksvideo's. Criminelen verkopen die handleidingen, schrijft de BBC. Volgens een expert zijn volwassenen al lang het doelwit van dit soort afpersing, maar tienerjongens lopen nu het meeste gevaar. Het NOS-journaal. Pensioenfondsen stellen de invoer naar het nieuwe pensioenstelsel volop uit, blijkt uit een enquête van de Nederlandse Bank en de AFM onder 177 pensioenfondsen. Aangeschoven hier economieverslaggever Roeland Müller. Roeland, wat kunnen we opmaken uit die enquête? Ja, die enquête die houden ze nu elke 3 maanden. Nu we in die positie, in die transitie zitten richting dat nieuwe pensioenstelsel. En deze keer zijn er 177 fondsen die hebben gereageerd op die enquête van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank. Nou ja, wat nu blijkt is dat er aan het begin van komend jaar, dus 1 januari 2025, slechts nog maar 3 fondsen daadwerkelijk van plan zijn om te gaan overstappen. Dat invaren, zoals ze dat noemen. Nou, later dat jaar zullen ze er nog eens 4 zijn, dus in totaal 7. Maar dat waren er tientallen eigenlijk. Ja, dat waren er tientallen. Een jaar geleden waren dat echt nog ruim meer. En een half jaar geleden waren dat ook nog 25. Ja. 25 fondsen die eigenlijk zichzelf als een soort koploper zagen. Dus dat zijn er echt fors minder. Nou, we zien eigenlijk dat de meeste pensioenfondsen nu ervoor kiezen om die overstap te willen maken in 2026. Maar je ziet ook dat er al een flink aantal het opschuiven naar 2027. Waar komt die vertraging door? Ja, dat loopt heel erg uiteen. Enerzijds willen die fondsen dat natuurlijk heel goed doen. Het gaat om heel veel geld. Dat geld moet ook eerlijk verdeeld worden. Dus dat vergt ook uitgebreid overleg met de sociale partners, hè, de werkgevers en de werknemers. En dat gebeurt op allerlei verschillende momenten. Dus er moet in het voortraject moet dat al besloten worden. Maar binnen het pensioenfonds zelf moet er ook nog met werkgevers en werknemers gepraat worden. En dan moet er een gedegen plan liggen waarvan dan ook nog de AFM en de DNB dan ook weer iets van moeten vinden. Dus het kost ook veel tijd. Hè. Dus en het moet goed gedaan worden. En misschien het afgelopen half jaar een beetje onduidelijk hoe het nieuwe kabinet eruit zou gaan zien. Ja, dat heeft natuurlijk zeker een rol gespeeld bij dat uitstelgedrag, zou je kunnen zeggen. We weten in ieder geval dat de partij van Pieter Omtzigt, de NSC, ook eigenlijk een politiek punt heeft gemaakt van een soort van ledenreferendum. Hè? Dus de leden van pensioenfondsen die zouden dan zelf mogen gaan aangeven of ze willen invaren of niet. Nou, dat is nu van tafel. Er is niks meer over te lezen. Het regeerakkoord, dus misschien neemt dat weer iets van die onrust weg. Maar dat heeft er tot nu toe wel voor mede aan bijgedragen dat die pensioenfondsen wat later gaan overstappen op het nieuwe stelsel. Dat moeten ze uiterlijk 1 januari 28 moeten ze zijn overgestapt. Lopen we nu het risico dat van uitstel afstel komt? Nou, daar lijkt het nog niet op. De meeste pensioenfondsen hebben wel al in een vroeg stadium aangegeven, gaan we over op het nieuwe stelsel of doen we dat niet. Dat percentage van wat dat van plan is niet te gaan doen, dat blijft ongeveer hetzelfde. Ongeveer 20% zal gaan stoppen. Hè. Dus dat betekent dat ze hun waarde, al het geld wat in een pot zit, bijvoorbeeld overdragen naar een andere pensioenfonds of een andere pensioenverzekeraar. Dat kan voorkomen. Het kan ook zijn dat ze gewoon geen nieuwe leden meer aannemen. Of geen nieuwe deelnemers meer in het pensioenfonds toelaat, waardoor het langzamerhand, uitdooft, uitsterft. Ja. Okay. Roeland, dankjewel voor je uitleg. Roeland Müller was dat van de economieredactie. De zwijggeldzaak tegen voormalig president Trump nadert zijn ontknoping. In de rechtbank in New York zijn de slotpleidooien gehouden. En het is nu aan de jury om te besluiten of Trump schuldig is. Trump wordt ervan verdacht dat hij zwijggeld liet betalen aan pornoactrice Stormy Daniels en die wegschreef als juridische kosten. Het doel zou zijn geweest om een schandaal te voorkomen bij de presidentsverkiezingen van 2016. De verdediging probeerde de jury er niet van te overtuigen dat er nooit iets is gebeurd tussen Trump en Daniels, zegt correspondent Marieke de Vries. Maar Trumps advocaat probeerde wel voldoende twijfel te zaaien over of Trump wist dat er zwijggeld aan haar is betaald. En dat deed deze Todd Blanche door Michael Cohen, dat is de voormalige fixer van Trump, die het geld betaald heeft, door die Michael Cohen af te schilderen als een onbetrouwbare leugenaar, wiens getuigenis de jury niet moet geloven. Cohen heeft verklaard dat Trump in een telefoontje hem de opdracht had gegeven om dat zwijggeld te betalen met de woorden just do it. Maar volgens Trumps advocaat ging dat telefoontje over iets anders. Hij noemde de getuige de grootste leugenaar aller tijden. Uitspraak deze zaak wordt later deze week verwacht. Noord-Korea heeft meer dan 200 ballonnen met afval naar Zuid-Korea gestuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap op basis van het leger. Die ballonnen zijn verspreid over een groot deel van het land neergekomen. De actie is een vergelding voor ballonnen die eerder vanuit Zuid-Korea naar het noorden werden gestuurd, zegt correspondent Sjoerd en Daas. Met USB-sticks bijvoorbeeld, waarop dan K-pop staat, pamfletten, geld zelfs ook. Ja, dat werd formeel gezien verboden in Zuid-Korea een aantal jaar geleden door een nieuwe wet. Het Hof zei daarvan nee, dat kan niet. Dat valt binnen de vrijheid van meningsuiting. Hoe dan ook, meningen zijn erover verdeeld. Het gebeurt nog altijd en dat is de reden dat het regime in Noord-Korea nu ook zegt: wij waarschuwen jullie dat de grensregio straks gaat worden overspoeld. En vandaag hebben wij daar het eerste van gezien dan. Het grootste aantal Noord-Koreaanse ballonnen richting Zuid-Korea die tot nu toe gemeld zijn. En Zuid-Korea roept Noord-Korea op om te stoppen met het sturen van afval. De maximumsnelheid van 30 km per uur in Amsterdam wordt vanaf zaterdag gecontroleerd met flitspalen. Het is volgens het OM voor het eerst in Nederland dat flitsapparatuur wordt gebruikt bij het handhaven van de 30 kilometer limiet. Die geldt sinds eind vorig jaar in grote delen van Amsterdam, maar veel bestuurders houden zich er niet aan. De 4 vaste flitspalen op de Stadhouderskade worden zaterdag ingesteld op 30 kilometer per uur. En ook worden de komende tijd zogenoemde flexflitsers ingezet. Dat zijn verplaatsbare flitsapparaten. 11:11, de weersverwachting nog. Regen trekt naar het oosten, maar vanuit het westen volgen weer buien met onweer en hagel. Aan het eind van de middag wordt het geleidelijk droger. 16 tot 19 graden vanmiddag en morgen verandert er weinig. Ster. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade, nu in de boekwinkel. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Opgroeien met te weinig eten, te weinig bescherming en te veel geweld. Dat is de harde realiteit voor miljoenen kinderen. Save the Children geeft kinderen wat zij het hardst nodig hebben. Veiligheid, voeding, schoon drinkwater, medische en mentale hulp. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Zeg je Kermit, Miss Piggy, Gonzo of de Swedish Chef? Ja, en dan denk je uiteraard aan. This is what we call the Muppet Show. Ja, de Muppet Show natuurlijk. Binnenkort is er een documentaire te zien over deze wereldberoemde poppen en hun bedenker Jim Henson. En na 12:30 duiken wij met Pop Puk in de melancholie. Maar nu eerst Big Brother in een nieuw Weerdingen. De Nieuwsbv. Althans, als het aan Wim Katoen van plaatselijke belang Nieuw Weerdingen ligt. Want hij en zijn dorpsgenoten willen cameratoezicht op iedere woning in het dorp. De reden? Overlast van mensen uit een asielzoekerscentrum in de buurtgemeente Ter Apel. Stelen in de winkels, dat ze mensen lastigvallen, dat ze vragen om geld. Ja, 's avonds durf je dan eigenlijk niet meer alleen op de fiets weg te gaan. Ik hoop dat hulp komt, want wij versuipen hier. Het is serieus. Er kwamen 5 man binnen. Nou, dan sta je achter bij de balie, bij de kassa. Ja, wat moet je doen? Je zegt van, 1 persoon mag naar binnen. Maar ze luisteren niet, ze horen je niet. Er is wel een onderwerp wat hier in Nieuw-Wering echt en waar eigenlijk steeds erger wordt. Ja, maar is cameratoezicht de oplossing hiervoor? Ik ga daarover praten met Wim Katoen, initiatiefnemer dus achter dit plan. En Anita Lauwes, fractievoorzitter voor de PvdA in de gemeenteraad van Emmen. Goedemiddag beiden. Wim, ik begin heel even bij jou. Want dorpsbewoners klagen dus over overlast van mensen uit het asielzoekerscentrum bij Ter Apel. Nou hoorden we net al wat van die klachten. Wat maak jij zelf allemaal mee? Als voorzitter komen die klachten meestal bij mij langs. Mm-hmm. De laatste klachten die wij hebben gehoord, dat er 's nachts een AZC'er bij een meisje van 14 jaar in de slaapkamer stond. Zo. En dan gaat het wel ver genoeg. Er schijnt verder geen oplossing te zijn om deze groep mensen aan te pakken. Dan moeten we met cameratoezicht, dat we het echt helemaal goed kunnen vastleggen wat ze doen. Misschien dat ze dan aangepakt kunnen worden. Ja, want jullie doen het, neem ik aan, ook aangifte, toch, bij de politie? Als er in één keer een vent bij je dochter van 14 in de slaapkamer staat, neem ik aan dat er aangifte worden gedaan. Er is aangifte gedaan. Alleen de werkelijkheid is, ze worden teruggebracht naar Ter Apel. En als je pech hebt, dan staan ze binnen een half uur weer in je dorp. Oh. En gebeurt dit dagelijks, Wim? Ja, dagelijks. Dag en nacht, gewoon 24 uur per dag. En wat zou dan de reden zijn, denk jij, dat deze mensen dat doen? Nou, dat vragen wij ons ook af. Ze staan in ieder geval stijf van de drugs. Of wat voor andere middelen maar. En ze kunnen nergens naartoe. Ze hebben eigenlijk geen kans op een verblijfstatus in Nederland. En ze trekken gewoon rond en ja, saai, dood en verderf, zeggen wij. Mm. Anita Lauwes, jij zit in de gemeenteraad. Herken je het verhaal van wat Wim hier schetst? Ja, zeker. Het is een probleem wat eigenlijk al hele lange tijd loopt. En waarover wij ons, in ieder geval, ik denk dat ik voor de hele gemeenteraad kan spreken, niet alleen voor mijn eigen partij, gewoon heel erg zorgen over maak. Ja, want ik hoor Wim ook vertellen, deze mensen staan stijf van de drugs. Een verhaal van een man die midden in de slaapkamer van een 14-jarig meisje staat. Anita, is dit dan dagelijks, zoals Wim dat zegt, of zijn dit echt incidenten? Ik denk niet dat dit incidenten zijn. Er komen bij ons ook zoveel reacties binnen. Dat er 's avonds mensen voor een raam staan op het moment dat iemand televisie aan het kijken is. Dat spullen uit de schuur worden gestolen. Om even in perspectief te plaatsen. Ja. Dit is een omgeving waar wij hier wonen wat over het algemeen gemoedelijk is. Waar niemand zich nou heel erg druk maakt over allemaal zaken. En waar het gewoon eigenlijk goed vertoeven is. En waar het ook eigenlijk nog heel erg normaal is dat je gewoon je autodeur niet op slot doet 's avonds en dat je je achterdeur van je huis open laat staan. Nou, dat is al lang voorbij in Nieuw-Weringen en dat is eigenlijk een kwalijke zaak. Ja. En ik denk niet dat dit een incident is. Ik denk dat dit veelvuldig voorkomt en dat is ook wat wij horen. Ja. En Wim, zijn jullie, ik neem aan, hè, als jullie zo'n hecht dorp zijn natuurlijk, zijn jullie als bewoners dan ook het gesprek aangegaan met de bewoners dus van dat asielzoekerscentrum over deze problemen? Nee, want er is niet mee te spreken. Ze zijn agressief, ze zijn intimiderend. Ze kunnen geen Engels, ze kunnen geen Nederlands. Ja, dan kun je er geen gesprek mee aangaan. Ik kan me voorstellen dat dat dan ook wel een beetje machteloos voelt als je nergens aan kunt kloppen. Want is de leiding van het asielzoekerscentrum dan ook, geven die dan ook niet thuis? Die geven in principe niet thuis. Die zijn alleen verantwoordelijk voor wat er op het terrein gebeurt. Het was al een teken aan de wand dat de regiomanager van het COA in Ter Apel is opgestapt. Want die kon ook niet meer voor de veiligheid van zijn eigen personeel instaan. En wat er om het asielzoekerscentrum gebeurt, ja, ze hebben er begrip voor, ze vinden het niet leuk, maar voor de rest gebeurt er helemaal niks. Nee. Maar zouden jullie een gesprek willen hebben met het asielzoekerscentrum? We hebben toen wel een gesprek gehad met die was toen regiomanager. ja, je komt er niet veel verder mee. Je zag nou ook weer dat gevalletje wat ik zei van dat ze bij dat meisje op de kamer stonden. Toen hebben ze ook schade bij andere mensen aangericht. Die bellen met het COA. Jongens, we hebben schade van een bewoner van jullie. En die worden gewoon direct aan de telefoon afgepoeierd. Ja, jij weet niet zeker of die wel bij ons wegkomt. Nou, dan ben je uitgepraat. Wat doet de gemeente hier dan verder aan? Nou, de gemeente Emmen die gaat er best hard in. Die heeft inmiddels de beveiliging van uw weerdingen opgeschaald naar 24-7. Dus gewoon 24 uur per dag beveiliging in het dorp. En dat was ook mede naar aanleiding van de rapportages die mensen in het veld doen van wat ze tegenkomen. Ja, en die kunnen ook niet meer, omdat deze groep niet is vast te zetten blijkbaar. Is niet aan te pakken. Ja, wat moet je dan nog? Ja. Zijn het trouwens alle bewoners van het asielzoekerscentrum die zich zo gedragen, Wim? Nee, absoluut niet. Ik blijf dat ook benadrukken. De reguliere asielzoekers heb je geen enkele last van. Het zijn gezinnen met kinderen die ook last van deze groep hebben. Het zijn puur jonge jongens, meestal van Noord-Afrikaanse afkomst, zoals ze zeggen, die geen kans maken op asiel en die gewoon overal rotzooi lopen te trappen en de funderingen van onze rechtsstaat proberen er onderweg te krijgen. Ja, maar die zijn dan wel gevlucht, toch, uit de situatie? Of waarom denk je dat ze hier naartoe zijn gekomen dan? Ja, ik heb geen idee. Als ik zou moeten vluchten, dan zou ik mij toch aanpassen aan het land waar ik naartoe ging. En dankbaar zijn voor de hulp die daar geboden wordt. En zover komen zij niet, want als ze met de trein aankomen, dan zijn ze al aan het rotzooi trappen. En dat gaat gewoon door tot in het AZC. Daar blijven ze ook aan de gang. En dan gaan ze nog even buiten de poort. En ja, daar ligt Nieuw-Eerdingen. En Ter Apel ligt er vlak naast. En dan zijn wij gewoon aan de beurt. En als ik jouw verhaal goed begrijp, Wim, jullie voelen je dus eigenlijk in de steek gelaten. Begrijp ik dat goed? Ja, volledig. Ja. Anita, als je dit dan zo hoort, hè, ook als gemeenteraadslid, ja, begrijp je dat? Dat deze mensen zich in de steek gelaten voelen, de dorpsbewoners van Nieuw-Eerdingen? Ja, maar natuurlijk begrijp ik dat. Kijk, ik had nog even gekeken van op dit moment zitten er rond de 2400 asielzoekers in Ter Apel. En als je dan kijkt dat daar eigenlijk een paar honderd man de veilige landers zijn. Dus echt mensen die uit veilige landen komen en hier naartoe komen. En dan inderdaad daar een hoop ellende veroorzaken. Het zijn ook vaak mensen die al uit andere landen weer hier naartoe zijn gekomen. Die het eigenlijk overal een beetje proberen. Ja, daar moet gewoon actie op worden ondernomen. Voor mij zat die actie heel erg in de spreidingswet. Daar had ik echt vertrouwen in. Want dan denk ik van, dan kun je de druk hier uit Ter Apel wat weghalen. Dan kunnen mensen naar andere plekken, waardoor er hier ruimte ontstaat en minder overlast ontstaat. Ja, nou, die spreidingswet die wordt waarschijnlijk door het nieuwe kabinet de nek omgedraaid. Nou, dat vind ik zelf een hele kwalijke zaak. Staatssecretaris van den Burg had daarbij ook het idee bedacht om een procesbeschikbaarheidslocatie in het leven te roepen, waarbij je eigenlijk heel snel mensen die uit een veilig land kwamen meteen een proces dat je snel een oordeel kunt vellen over de situatie. Ja, precies. En iemand dan snel weer weg zou kunnen. Dat klopt. Dat is dus allemaal van tafel eigenlijk, hè, als we dan nu kijken naar het kabinet. En nou, Wim, ben jij bezig met een inzamelingsactie om maar liefst 1500 beveiligingscamera's in ieder huis in Nieuw-Weerdingen op te hangen. Denk je dat dit het echt gaat oplossen? Nee, natuurlijk niet. Er zullen passende maatregelen vanuit die landelijke overheid moeten worden genomen om deze groep apart te zetten. Dus niet meer in de samenleving rond te laten lopen. Dan is de rust terug. En daar waren ze inderdaad mee bezig met die PBL, met die procesbeschikbaarheidslocatie. Mm-hmm. Nou, dat is door de rechter teruggefloten. Dat is nou op basis van een nieuwe wet, vanuit de Vreemdelingenwet, kan het wel. En nou zit Trapel, daar worden ze nog net niet tegen de muur omhoog gestapeld. Die zit gewoon overvol en nu hebben ze weer geen plek om die gasten op te bergen. Ja, dan denk ik van zoek naar een andere locatie en zet ze daar neer. En kijk, die spreidingswet had ons op de korte termijn in ieder geval kunnen helpen. Het lijkt dat die nou wordt afgeschoten. Maar ik hoor ook niks over ander beleid om die overlast wel aan te pakken. En dan dus sta je gewoon volledig met lege handen. Ja, ja, als ik jouw verhaal goed begrijp, Wim, zeg je dat deze groep die voor overlast, dat ook een beetje uit verveling doet. Klopt dat? Nou, ik weet niet of dit verveling is, maar ze zijn wel zwaar verslaafd. Dat is ook een van de redenen, maar ze lopen vanuit Terapel naar Emmen om drugs te halen. Komen ze dan terug, dan zijn ze helemaal van de wereld af. En weten in mijn ogen gewoon niet meer wat ze doen. Ja. Zou het een oplossing zijn om daar dan hulp voor te bieden? Nou, ik weet, dit gaat al 10 jaar. Dit is te ver heen. Deze groep die is gewoon, die is helemaal los van de werkelijkheid. Wim, straks hangt dat dorp, hè, van jou met 1500 camera's vol. Wat denk je, zitten we hier met z'n tweeën over een half jaar weer hierover te praten? Nou, ik hoop niet dat ik dan met een ander bericht moet komen. Dat er wel inwoners zijn die zeggen van nou is het afgelopen. En we nemen nou het heft in eigen handen. En dat is waar ik nog steeds bang voor ben. Anita, deel jij die vrees? Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat de inwoners van Nieuw-Weerdingen het echt het water nou ja, niet tot aan de lippen hebben staan, maar het gevoel hebben dat ze verzuipen. En zou het nooit goedkeuren als je zeg maar het heft in eigen hand neemt. Ik denk ook niet dat dat nodig is. Ik denk dat de gemeente Emmen daarin ook best heel erg druk is. Nou, wat Wim net ook al zei, hè, 24/7 beveiliging. Vooral in de nacht en in de avond extra. Onze BOA's lopen erop. Dus er wordt vanuit de gemeente echt heel erg actief beleid ingezet om toch een zo veilig mogelijke situatie te creëren in Nieuw-Weerdingen. En ja, ik hoop dat dat voor nu eerst voldoende is. Maar de oplossing zit niet in het plakken van de pleister op het moment dat je jezelf al beschadigd hebt. De oplossing zit in dat er ergens in Den Haag nu echt iets moet gebeuren. En dat was op de goede weg. En ja, dat vind ik het meest schrijnende. Want hiermee worden echt de inwoners van Nieuw-Weerdingen en ook van Terapel natuurlijk, gewoon echt in de kou gezet. En dat is echt een kwalijke situatie. Helder. Dank jullie wel voor jullie toelichting. Anita Lauwens, PvdA, raadslid in gemeente Emmen. En uiteraard Wim Katoen, voorzitter van het plaatselijk belang Nieuw-Weerdingen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Napoleon heeft er een, Bob Marley ook, Elvis en Elton John hebben er ook een. En nu mag Donald Trump zich ook in dit illustere rijtje voegen. Nee, ik heb het niet over dickpics, maar ik heb het over een biopic. En Trump is er niet blij mee. The Apprentice, zoals de film heet, gaat over de jonge jaren van Trump, maar is volgens Trumps woordvoerder kwaadaardige laster. En Trumps juristen die probeerden de film in de VS te verbieden. Ja, gaat dat lukken? Nou, dat hebben we gevraagd aan Charlotte Meindersma. Zij is jurist en gespecialiseerd in portretrecht. Hey, mag altijd iets aan een rechter voorleggen en of je wint hangt eigenlijk ook van de belangenafweging tussen je portretrecht, recht op een goede naam, maar natuurlijk ook de vrijheid van meningsuiting van de makers van de biopic. Ja, of een filmboek of voorstelling over een persoon vertoond mag worden, heeft dus te maken met belangenafwegingen, maar dat kan dus ook misgaan. In Duitsland mocht uiteindelijk een theatershow van Tina Turner niet doorgaan, omdat de zangeres die Tina Turner zou vertolken te veel op Tina Turner leek. En daardoor de poster misleidend zou zijn en mensen zouden kunnen denken dat Tina Turner daar zelf aan mee zou doen of eraan meegewerkt zou hebben. En dat was niet het geval. Dus daarom mocht die show niet doorgaan. Ja, les voor de makers. Zorg er dus voor dat je hoofdrolspeler niet te veel op het origineel lijkt. What you get is what you see. Tina Turner, kom er maar in. Bye. Tina Turner hoor je met What You Get Is What You See. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Van alles is liefde naar first dates en van Tinder naar Bumble met een kleine tussenstop op Happn. Tegenwoordig kan je op het gebied van de zoektocht naar je grote liefde je geluk niet op. Als het aan satireshow Clickbait ligt, verdient zelfs iedereen wat dategeluk. Wij zijn er voor jou. De mensen die het echt moeilijk hebben. Laatstekans.nl. Hallo, ik ben Frank. Mijn hobby's zijn kastelen bouwen van oude zakken chips, op verschillende stoelen zitten in mijn kraakpand en kijken naar foto's van vrouwenmodellen in de bladen en de ogen daaruit knippen. Ik hou van praten en hard lachen. Maar dat doe ik het liefst alleen. Dat is heel belangrijk voor mij. Ik ben de enige die praat en lacht. En dit is nog maar een kleine selectie uit ons enorme bestand. Dus grijp je kans. Je laatste kans. En of je nou vanavond voor de laatste kans gaat of juist weer voor het eerst sinds een lange tijd een afspraakje hebt, de termen om de situatie tussen jou en je date te duiden lijken anno 2024 eindeloos. Twee taalkundigen die schreven het boek Datingtaal swipen voor een quarrel over. En ze zijn zometeen hier om erover te praten. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. In een onderzoek naar Russische inmenging zijn invallen gedaan in huizen en kantoren van medewerkers van het Europees Parlement. De politie wil weten of politici uit onder andere Nederland, Duitsland, België en Hongarije zijn benaderd om de campagne te beïnvloeden van de Europese verkiezingen volgende maand. De meeste pensioenfondsen denken dat ze in 2026 het nieuwe pensioenstelsel gaan invoeren. Half jaar geleden dachten 25 fondsen dat ze dat begin volgend jaar al gingen doen. Maar dat zijn er nu nog maar 3, zo melden toezichthouders AFM en de Nederlandse Bank. De fondsen hebben veel tijd nodig om de pensioenen om te rekenen naar de nieuwe individuele pensioenpotjes. De Amsterdamse politie heeft beelden vrijgegeven van een man die gezocht wordt voor een dagenlange gijzeling. Het slachtoffer was vorig jaar een man van 52. Die had gereageerd op een datingapp. Hij werd thuis bedreigd en zijn rekening werd geplunderd. In Zuid-Korea zijn ballonnen neergekomen met daaraan zakken afval. Ballonnen komen uit Noord-Korea. En in die afvalzakken zitten onder meer plastic flessen, batterijen en uitwerpselen. En de actie zou een vergelding zijn voor ballonnen die Zuid-Korea naar het noorden heeft gestuurd. Met daaraan pamfletten tegen de Noord-Koreaanse regering. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt hier en daar iets langzamer. De N9 bijvoorbeeld, Den Helder richting Alkmaar. Bij Petten zijn wegwerkzaamheden bezig. De vertraging is 10 minuten vanaf Sint Maartenszee. En de N36 Almelo richting Ommen. Daar rijdt het langzaam tussen Wierde en Almelo. Wel geteld 3 kilometer file met ook 10 minuten extra. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat uiteraard Pieter Derks. Goedemiddag. Het is hartstikke geestig natuurlijk dat partijen die roepen om macht voor het volk ons nu een premier bezorgen waar niemand op gestemd heeft. Dat partijen die een nieuwe bestuurscultuur willen met een man komen die al 482 jaar ambtenaar is. Dat partijen die een transparante overheid willen de baas van de geheime dienst naar voren schuiven. Dat partijen die de bootvluchtelingen buiten de deur willen houden een premier kiezen die jarenlang lid was van een roeivereniging. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar toen ik gisteren las dat Dick Schoof de premier wordt van het kabinet Wilders 1, dacht ik, ja, natuurlijk, een hele logische keus. Het profiel klinkt namelijk heel vertrouwd. Hij loopt al jaren rond in Den Haag en tegelijkertijd weten we weinig van hem. Hij hecht weinig waarde aan visie of idealen, maar is pragmatisch. Hij wordt een fixer genoemd. Kortom, hij is een soort Mark Rutte, maar dan zonder dat hij lid is van de VVD. Want hij is ook nog eens partijloos. Hij is ruttiger dan Rutte. En laten we ondanks al het gezeik op Rutte in de afgelopen 14 jaar onszelf niet voor de gek houden. Zo hebben we in dit land onze premiers het liefst. Zonder fratsen. Partijloos, kleurloos, visieloos, risicoloos, principeloos, kinderloos, passieloos, charismaloos, foutloos, ideeloos, tandenloos, liefdeloos, autoloos en in het geval van Rutte ook nog eens eindeloos. Ik zeg niet dat Dick Schoof dat allemaal is, want hij heeft kinderen en tanden en vast ook nog wel een paar andere leuke eigenschappen, maar hij past zo op het eerste gezicht naadloos in de lijn van opvolging na Balkenende en Rutte. Dit is geen land voor uitgesproken ideologische leiders. Dit is een land van houterige voortmodderaars. Misschien gaat Dick Schoof ons verrassen, dat zou natuurlijk kunnen, dat er straks ineens toch spannende dingen naar boven komen. Met zo'n naam ben je al van kwetsbaar voor rechtszaken, want elke selfie is een dikpik. En er is al wel een klein serieus smetje. Hij heeft als AIVD-baas jarenlang toegestaan dat zijn medewerkers met nepaccounts online burgers in de gaten hielden, terwijl dat helemaal niet mocht. Waarschijnlijk zijn Geert en Caroline daarom ook zo dol op hem, want die vallen doorgaans als een blok voor nepaccounts. Zo stond Caroline vorige week nog te beweren dat kinderen van 5 op school seksuele handelingen leren. Ik weet niet precies op welke website ze dat gezien had, maar het was in elk geval niet die van de Rutgers Stichting die de lespakket zetten maakt. Ik zou er in elk geval willen aanraden voorzichtig te zijn met dat soort sites, aangezien we straks een premier hebben die wel precies weet welke website zij bekeken heeft. Verder werkte Dick Schoof de afgelopen tijd als topambtenaar bij justitie vrolijk mee aan het bouwen van gevangenissen voor asielzoekers, die we geen gevangenissen mochten noemen, maar procesbeschikbaarheidslocaties, want in de gevangenis word je opgesloten na een uitspraak van de rechter, en hier word je opgesloten zonder uitspraak van de rechter. Dus hij weet hoe je juridisch wankele plannen op zuiver pragmatische wijze ten uitvoer kan brengen en dat ook nog kan wegmoffelen met precies de juiste hoeveelheid ambtelijke bullshit. Maar begrijp me niet verkeerd, het lijkt me een aardige vent. En dat is op de een of andere manier toch elke keer de doorslaggevende functie-eis voor een premier in Nederland. Dat het een aardige vent is. Gewoon zo iemand die je kan bellen als je een keer zijn aanhanger wil lenen. Of van je prima naast zou kunnen staan op de camping in Bretagne. En dat je dan ook nog even helpt met je haringen. En dat je dan s'avonds bij je campingwijntje tegen je partner zegt: echt een aardige vent. Intussen heb je geen idee waar je zijn caravannetje allemaal mee bezig is. Maar voorlopig moeten we Dick Schoof maar gewoon het voordeel van de twijfel geven. Wat ik in elk geval een pluspunt vind: hij heeft ook jarenlang in de terreurbestrijding gezeten. Iets waar hij straks op het internationale toneel misschien zijn voordeel mee kan doen. Want tot nu toe lijken veel landen het lastig te vinden het bombarderen van als veilig aangemerkte tentenkampen ook te beschouwen als de terreur die het is. Aan de andere kant weet ik niet of we straks veel meer van Dick Schoof zullen weten dan we nu weten. Want hij is als ambtenaar gewend gewoon te doen wat er verteld wordt door Mark Rutte of Dylan Jesilgus. En aangezien de eerste straks de baas van de NAVO is en die tweede hem vanuit de Tweede Kamer controleert, kunnen we ook zeggen: eigenlijk verandert er voor Dick Schoof zelf helemaal niks. De Nieuwsbv. Hello there, my name is Jim Henson and I'm a puppeteer. En hij is de man achter dit bonte gezelschap. Hello there, Kermit the Frog here. Oh, it's Kermit, my Kermit! Oh, take it easy, I'm okay. Quiet, this is a very dramatic moment. Hey Fozzie, can you get that? I get it, Kermit. Hello, the Muppet Show backstage. Well, every week this show looks better to me. Every week your eyesight gets worse. Ja, wie kent ze nou niet? Kermit de Kikker, Miss Piggy, Fozzie de Bier en Statler en Waldorf van de Muppet Show. Ze werden allemaal bedacht door Jim Henson. Deze vrijdag verschijnt er een documentaire over hem. Ja, met wie kunnen we daar beter over praten dan met een collega van de Muppets, Puk de Puk. Goedemiddag, Puk. Hi. Hi. Je staat regelmatig, hè, in theaters. Hoe ben jij in het vak gerold? Nou ja, ik kreeg een paar koekjes voor mijn neus gesnoven en toen stond ik opeens op het podium. Zo makkelijk ging dat gewoon? Ja. En gaat jouw prijs dan iedere maand omhoog? Of heb je daar geen onderhandelingen over? Nou, ik kan niet op Sesamstraat wonen in ieder geval. Oké, dat is te duur nog op dit moment. Precies. Ja, hoe is het eigenlijk, Puk, om op het toneel te staan? Nou ja, gaat me wel goed af, denk ik. Ja, wat doe je daar dan precies? Nou, ik heb geen achterpoten, dus ik kan niet zelf lopen, maar... Nee, hoe kom je daar dan? Ja, wie zit er naast je? Ja, dat zie ik nu eigenlijk ook pas. Oh. Waar is jouw hand? Waar gaat je lijf heen, hè? Ja, maar wat doe jij? Nou, ik ben hier ook even van beduust. Ja, je hebt geen achterpoten. Nee. Je wordt eigenlijk een beetje bediend, hè, door iemand anders. Hè? We hebben het vandaag over Jim Henson, hè, Puk? Dat is de bedenker van de Muppets. Wie heeft jou bedacht? Ja, ik denk hij. Weet je hoe die heet? Hoe heet je? Dwight. Hi Dwight, hi sir. Hi Dwight. Hallo. Welkom ook. Hè? Denk jij dat je hebt laten inspireren door Jim Henson? Ja, absoluut. Ja? Absoluut, ja. Hij is echt wel de grote guru in de poppenwereld. Ja. En wat betekent hij voor jou verder? Hij is natuurlijk al zo lang dood eigenlijk. Wat betekent hij? Hij is gewoon een soort van Messias. Hij lijkt ook een beetje op Jezus. Dus, zo heftig? Ja, is het een religie? Nee, ja, het is gewoon een hele oude hippie. Dus dat is wel heel grappig. Dus hij heeft een grote baard en lange haren. Dus het is wel echt een symbool. Een inderdaad een hele belangrijke speler geweest. En dan heeft hij de Muppets bedacht. Net zoals jij Puk hebt bedacht, die naast jou zit. Waar zit hem de magie in eigenlijk van de Muppets? Nou, ik denk wat Jim Henson deed, was hij maakte poppenkast voor tv. Dus wat deed hij? Hij gebruikte het frame van de camera als poppenkast. Waardoor je veel dichterbij kwam. dan dat je alleen een poppenkast op tv zag. Oh ja. Dus je kwam veel dichter bij die poppen en daardoor konden die poppen ook veel meer doen. En kwam je veel dichterbij en werd het veel levendiger. En ik denk dat dat heel erg heeft geholpen om, ja, dat ze eigenlijk dat de mensen opnieuw verliefd werden op poppenspel. Ja, precies. Nou, laten we in het leven van deze Muppets duiken. En dan moeten we natuurlijk beginnen bij Kermit. Peggy, have you been planting items about us in the gossip papers again? What would make you think a thing like that? The photographer who was just here, he was from Tongue Magazine. What was this? Is it a little teeny tiny item? It was a cover story about us being secretly married. Ja, ik vond het altijd geweldig. Heb jij daar als kind ook heel veel naar gekeken? Ja, zeker. Ja? Ja. Ja. En Kermit werd door Jim Henson dus zelf gespeeld, ja. Hè? Heb ik begrepen. Hoe deed hij dat eigenlijk? Nou ja, Kermit, dat was Jim Henson. En er waren 5 poppenspelers die eigenlijk alle personages in de Muppet Show speelden. En Kermit was Jim Henson's personage. Ja. En hoe is dat moeilijk, zo'n pop bespelen? Want jij hebt nu Puk, ja, Puk even niet luisteren. Ja. Maar je hebt eigenlijk dus zo je hand in Puk zitten. Ja. Dat doe je met 1 hand. Ja. Hoe ging dat bij Kermit? Nou, precies hetzelfde. Ja. Maar wat interessant is aan Kermit is dat het eigenlijk zo minimalistisch is. Zijn hoofd is gewoon een stuk stof. En daardoor kon hij met zijn hand heel goed mimiekjes maken. Ja. Dus hij kon heel makkelijk hem boos maken of verdrietig. Ja, dan zag je echt dat ja. die kop van Kermit helemaal in elkaar krimpen, toch? Als hij zich echt ergerde aan iets. Precies, en dat was omdat het gewoon zijn hand was. Ja, ja. En hoe doe jij dat dan met Puk? Nou ja, ik kan ook van alles bewegen, zie je. Oh, ja. Dus als ik mijn hand ook opkrop, dan kan ik zijn bek in duwen. Ja, ja, waardoor hij boos kijkt. Puk, hoe voelt dit? Ja, gek. Ja, niet fijn, hè? Nee. Nee. Hey, zullen we maar snel even naar een ander karakter gaan uit de Muppets? Miss Piggy. Ja, van mijn favorieten ook. De diva van de Muppets. You have not been honest with me, Kermit. When you told me we were spending a week in the swamp... You never said there would be snakes and spiders and alligators. Dwight, ja, we weten dat Miss Piggy die staat natuurlijk bekend om haar enorme diva-gedrag. En houden we niet echt van diva's? En toch heeft iedereen Miss Piggy in haar hart gesloten. Hoe komt dat? Nou ja, ik denk dat we eigenlijk wel van diva's houden. Oh ja? En dat we daarom Miss Piggy zo leuk vinden. Omdat Miss Piggy vertegenwoordigt iets wat we, ja, wat we zelf niet mogen zijn. En dat is verwend? Ja, diva zijn. Ja, ja. Ja, een beetje verwend, eisen stellen. Ja, en het was natuurlijk, ja, het was een vrouwelijk personage wat eigenlijk ook heel lelijk kon zijn en gemeen. En ik denk dat dat ook heel verfrissend was, omdat je dat zeker in die tijd natuurlijk ook nog niet zoveel zag. Ja. Puk, even een vraagje aan jou. Ja. Heb jij stiekem ook een oogje op Miss Piggy? Nou, We hebben op dezelfde kinderboerderij gewerkt. Oh ja? Ja. En hoe was dat? Hoe ging dat? Nou, toen was ze ook al een diva. Ja. En heb jij daar wel eens last van gehad? Nee. Nee, dus ergens heeft ze jouw hart ook wel gestolen? Nou ja, een beetje. Ja. Puk, even een andere vraag. Dwight, is Dwight een beetje een diva? Nee. Oké, ik begrijp hier dat er belangenverstrengeling zitten. Oké, Dwight, we gaan weer verder over Jim Henson. Want ik denk dat Puk van deze vraag een beetje zenuwachtig wordt. Ja, we weten dat de band tussen Jim Henson en zijn poppen voor eeuwig was. Hè? Ze traden zelfs op zijn begrafenis in 1990. Beelden zijn echt wel prachtig. Dan zie je al die poppen. Heb je de beelden gezien? Ja, tuurlijk. Gezien? Ja, ja. Moet je daar ook niet een klein traantje bij laten? Nou, ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is om te zien wat voor wereld hij heeft gecreëerd. Ja. En hoeveel mensen daar gelukkig van worden. Ja. Wat zegt dit eigenlijk ook over de relatie tussen poppen en hun bedenkers? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk dat je hetzelfde hebt als je een karakter creëert als je acteur bent of zo. Het, ja? Het is een figuur en het is een soort verlenging van jou. Maar En ik denk dat het vooral belangrijk is wat het bij het publiek doet. Ja, maar zou je kunnen stellen dat jij Puk voor altijd bij jou houdt? Nou, ja, ik denk het wel. Ja, Puk, is dat wederzijds? Vrienden voor het leven? We kijken nog wel. Oké, je hebt waarschijnlijk wel wat salarisonderhandelingen te gaan. Nou ja, misschien. Goed, oké. Dankjewel. Poppenspeler Dwight Heitzer en Puk de Puk. De documentaire Idea Man over Jim Henson is vanaf vrijdag te zien op Disney+. If just one person believes in you, deep enough and strong enough believes in you, hard enough and long enough, before you knew it, someone else would think, if he can do it, I can do it. Making it two whole people who believe in you, deep enough and strong enough, believe in you. Hard enough and long enough, there's bound to be some other person who believes in making it a threesome. Making it three. People you can say, why not four? And if four whole people, why not more? And more. And more. And when all those people believe in you, deep enough and strong enough, believe in you. Hard enough and long enough, it stands to reason. Yourself would start to see what everybody sees in you. And maybe even you can believe in you. De Muppets hoor je met One Person. De Nieuwsbv. Ghosten, lovebombing, situs, flirtationships, polyrelaties op de kaart zetten. En Netflix en chill met je booty call. Ja, laten we zeggen een kwarrel had ik. Ja, een kwarrel, wat is dat? Kwaliteitsscharrel, hallo. Oh my god. Ken je dit niet? Nee. Nou, dat is echt wel een kwarrel? Een gevestigde term. Een kwaliteitsscharrel. En wat houdt dat in? Nou, dat is geen relatie, maar het is niet zomaar even een scharreltje. Het betekent dan net iets meer en... Ja, een soort van vaste scharrel. Ja, dat is het. Ja, er zijn nogal wat woorden en uitdrukkingen waarmee jonge mensen hun dateleven beschrijven. Het is zoveel dat er vandaag zelfs een boek over verschijnt. Het heet Datingtaal swipen voor een kwarrel. En is geschreven door taalkundige Milou André en Vivienne Wassink. Welkom, beide. Dankjewel. Ja, we gaan toch meteen heel erg persoonlijk worden, dames. Oh. Ja, hoe zouden jullie je huidige dateleven omschrijven in datingtaal, Milou? Ja, voor mij is het eigenlijk heel makkelijk. Ik zit in een momenteel. Je zit in een rela, ja. Serieus dus. Ja, een serieuze rela. Oké, en Vivien? Nou, ik ben een boemerang single, maar wel zonder singleschaamte. Heel goed. Ja, wat zeg jij? Allemaal boemerang single? Ja, boemerang single. Nou, dat betekent dat je wel af en toe een relatie hebt, maar dat je toch iedere keer weer voor elkaar krijgt om single te raken opnieuw. Dus je wordt steeds teruggeslingerd naar het singleschap eigenlijk. Als dus, een boemerang single. Dus. Dit heeft niks met boemers te maken. Nee. Ah, sorry, excuses hoor, Vivien. Ik denk, ja, jij zegt het. Nee, de boemerang. Ja. Aha. Nou, vroeger, als je een date had, zoals we dat tegenwoordig, zei je gewoon, ik heb een afspraakje. Wanneer zijn we het eigenlijk daten gaan noemen, Milou? Ja, dat begon een beetje rond de jaren 90, geloof ik. En dat had ook een beetje te maken met die dating shows die toen ook in opkomst waren. Ja, Vivien weet daar ook heel veel van. Jij ook. Vivien, vertel. Nou, daten gebruiken we al wel sinds zo eind jaren 80, jaren 90. Het is wel een beetje Amerikaans. Mm-hmm. En toen werd er ook wel in de krant over geschreven. Werd er ook gesproken van Amerikaanse toestanden. Ja, want dat valt me ook een beetje op in de afkortingen die jullie gebruiken. Zeker, veel Engels. Ja. Ja. En nou ja, daten was ook heel lang onduidelijk van wat is het nou eigenlijk? Nou, je gaat met elkaar afspreken. Je gaat kijken van, nou, zit er meer in? Vinden wij elkaar leuk? Maar ja, wanneer heb je dan wat? Nou, daar zijn we volgens mij nog steeds niet uit. Wanneer het nou iets is. Maar gelukkig hebben we nu dus wel allerlei woorden om allerlei fases in het daten te benoemen. Ja, dus dat is heel veel woorden. Ja, want in jullie boek, jullie hebben het over eventuela, prela, situationship. Wat betekent dit allemaal? Help me even. Oké, dus we hebben de eventuela. Ja, dus dat is een rela die je eventueel zou willen. Dus het is een soort optioneel... relatie. Ja, materiaal. Dus je zou zeggen, dit zou wel een relatie kunnen worden. Maar niet echt... Ja, je bent daar nog niet heel erg zeker over. Het is niet zo zeker als de potentiela. Die heeft echt potentie. Dan heb je ook nog een potentiela. Ja, ook dat nog. Ja, sorry, ik gooi er meteen nog. Dat zit nog iets hoger op de dating. Ja, het is een soort ranking. Eventuela, potentiela. En dan heb je ook de prela. Ja. Vivien? Ja, de prela, dat is eigenlijk kort voor pre-relatie. Nou, dan denk je wel van, nou, hé, dit gaat ergens naartoe. Misschien ben je zelfs al plannen aan het maken om samen naar je ouders te gaan of een keer naar IKEA. Of maar dat zo, is niet, niet te verwarren met de eventuele. Nee, eventuele zit veel meer vrijblijvendheid in. En de potentiela dus ook niet. Die zit daar dan nog weer onder. Ja, potentiela, het zijn soms wat andere invalshoeken. Hè. Oh. Potentiela heeft best wel wat potentie. Ja, maar eventuela, die wil je nog niet aan je ouders voorstellen. Nee, maar als je in de prela zit, dan is het nog steeds een pre-relatie. Maar wel, hè, dat gaat echt uit. Wel die kant op. Ja, dus, En dan de situationship natuurlijk. Ja, dat is dus, kan ik me wel. Zit je dan al in een relatie? Of heb je dan ruzie? Het is wel een relatie, maar niet echt een officiële relatie. Het is natuurlijk gevormd uit situation en relationship. Ja. Dus het is een relatie die je meer als een soort situatie ziet. Dus een tijdelijke. Maar heb je deze nou wel al of niet al aan je ouders voorgesteld dan? Ja, denk het niet echt. En dat ga je ook waarschijnlijk niet doen, heb ik het idee. Nee. Het is meer een beetje leuk. Jongens, het is me wat. Ik krijg het er helemaal benauwd van. Want als ik dit zo hoor, dan denk ik ook van... waarom zeggen mensen niet gewoon wat het is? Je zit erin of je zit er niet in. Hoe kijken jonge mensen eigenlijk naar relaties? Is dit iets? Ja, het is natuurlijk ook wel heel spannend, hè, om dat zomaar te benoemen. En te zeggen van, ja, ik heb een relatie met je. Ik wil bij je blijven voor altijd. Ja, dat vinden mensen tegenwoordig misschien ook wel heel spannend om te doen. En dan is het fijn als je wat stapjes daarvoor hebt. Die je wel een leuk label kunt geven. Ja. Komt dat voort een beetje uit angst dan? Ik denk het wel. En ik denk ook dat door dating apps heb je natuurlijk ook wel heel veel keuze. Hè? Ik bedoel, je hebt natuurlijk opties ook openhouden. Heel veel mogelijkheden. En dan zit je te swipen en denk je van, nou, deze is wel leuk. En deze woont wat dichterbij. Deze ziet er wat leuker uit. Ja, hè, zo kan het zomaar gaan. Dus ik denk dat veel mensen niet zo snel echt heel serieus... sommige mensen wel, hoor. Ik wil echt niet zeggen dat iedereen die op een dating app zit alleen maar een beetje aan het scharrelen is. Dat is helemaal niet zo. Maar het duurt denk ik wel langer. Hè? Dat is de opties openhouden, keuzestress misschien ook wel. En heel veel mensen doen ook een parallel daten. Parallel daten? Ja, wat is dan, dat? Nou, dan ben je dus met meerdere mensen tegelijk aan daten. Oh ja, dat heb ik wel eens gedaan. Dat is heel verwarrend. Heb jij dat wel eens gedaan, Milou? Nee, ja, dat vond ik echt te ingewikkeld. Op een gegeven moment ging het ook helemaal mis in bed. Weet je, dan zeg je de verkeerde naam. Wie is wie? Wat zijn we aan het doen? Ja. Wat is jouw favoriete kleur ook weer? Nou goed, sorry, ik verlies me. Even over kleuren gesproken trouwens. Je bent een expert, hè, op dating apps, Vivien. Dat mogen we toch wel zeggen. Ja, jawel. Dat is toch ook wel zo. En nou maken mensen op dating apps gebruik van groene, beige en rode vlaggen, heb ik begrepen. Wat is hier aan de hand? Nou, die vlaggen zijn meer een soort signalen. En de groene vlag, dat is natuurlijk heel erg oké. Hè? Ja, een groene vlag, dat gebruik je als term als iets een heel goed teken is. Ja. Voor mij is bijvoorbeeld een groene vlag als een man, ik val op mannen, een foto heeft van zichzelf met zijn kat. Dat is voor mij een groene vlag, maar niet voor iedereen. Wat is dat voor jou, Milou, een groene vlag? Een groene vlag, ja, dat is denk ik wel als iemand een leuke muzieksmaak heeft. En wat een beetje edgy. Okay. Dat is waar, dat is een veel belangrijke groene vlag. Want voor mij is dus een rode vlag een hele slechte. Tenminste, wat is jouw rode vlag dan? Oh nee, laten we eerst bij de beige vlag. Ja, de beige vlag is het leukste. Nou, wat heel leuk is, beige vlag is eigenlijk een term die door TikTok populair is geworden. Ja? En die heeft inmiddels al twee betekenissen. Oh. Een beige vlag is dus als je iets wel een beetje een slecht teken vindt, maar niet helemaal een rode vlag. Hè? Dus als iemand zeg maar ananas op zijn pizza doet of zo, dan kan je denken van, nou, een beetje jammer, maar het is niet helemaal een afknapper. Ik weet wat je bedoelt. Het is fout, maar eigenlijk wel lekker. Nou ja, het is meer iets wat je door de vingers ziet. Het is niet oké, maar het is geen red flag. Het is geen reden om gelijk te zeggen, ik wil je nooit meer zien, ik ga je ghosten. Maar dat is de eerste betekenis. Maar de tweede betekenis is, en daar maak ik me volgens mij zelf schuldig aan, als je in je datingprofiel zogenaamd heel excentriek wil overkomen en allerlei details over jezelf deelt, bijvoorbeeld over je muzieksmaak, dan doe je dat om heel interessant over te komen. Maar eigenlijk is dat dan een beetje nerdy en zogenaamd excentriek. Kijk mij apart zijn. En eigenlijk zou dat dus juist laten zien hoe saai je eigenlijk bent. Dus deze vlag is ook... Heb jij dat ook, Milou? Dat je denkt dan toch wel de leuke excentrieke muziekkeuze, maar eigenlijk ben je hier een act aan het opvoeren. Kan ook, toch? Ja, kan die lijn is dun, hè? Dat is en ook voor mezelf, hè? Ik bedoel, ik zeg ook wel eens dat ik dingen heel leuk vind en dan denk ik dat ik een hele interessante mening heb en dan, het is natuurlijk ben ik ook heel saai, eigenlijk. Dus je hebt ook een paar beige vlaggen eigenlijk. Vast wel. Ja, allemaal een inner beige vlag. Ja, precies. En dan natuurlijk de rode vlaggen. Ik bedoel, dat lijkt me ronduit duidelijk, of niet? Nou ja, we hebben een heel hoofdstuk gewijd aan de donkere kant van daten. En daar zit ook weer heel veel Engels in, moet ik alvast waarschuwen. Want je kan tegen allerlei dingen aanlopen, bijvoorbeeld breadcrumbing. Hè, dan geeft iemand jou heel weinig aandacht, af en toe wat kruimeltjes eigenlijk. Geef je aandacht en dan toch weer weg zijn. Ja, en je hebt ook submarining. Dat is als iemand, daar ben je gezellig mee aan het praten. En op een gegeven moment verdwijnt iemand helemaal. En komt dan op een gegeven moment weer boven als een soort onderzeeër. Gadver, wanneer en dan weer is iemand uitkomt. Weer terug. Ja. Oh, jongens, wat een woorden. En wanneer worden de woorden allemaal overbodig, denk je, Milou? Wanneer hebben ze niet meer nodig? Ik denk dat we ze altijd wel een beetje nodig. Dat hoop ik eigenlijk, want dan blijft ons boek ook relevant. Nou, ik zou denken als je in een relatie zit. Ja, tuurlijk. Als je gewoon dik vet verliefd in een relatie zit, toch? Ja, maar ook dat kan weer stuk gaan en dan kan je weer... Hou op. Goed, het boek Swipen voor een kwarrel, de taal van dating, is vanaf vandaag verkrijgbaar. Dank jullie wel, Milou, André en Vivienne Wassink. NPO Radio 1 presenteert het Dit is de Dag verkiezingscafé. Goedenavond, meneer Van der Brink. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Daarom opent het DIDD verkiezingscafé zijn deuren. We hebben Europa nodig wat voor iedereen werkt. In cafés door het hele land worden de Europese lijsttrekker en de landelijke leider van de partij stevig aan de tand gevoeld over hun politieke plannen. Nederland is van de Nederlanders en is niet van de mensen in Brussel. U en jij kunnen erbij zijn. Meld je aan via nporadio1.nl. Luister iedere werkdag om 6:30 op NPO Radio 1. De EO. Het Dit is de Dag verkiezingscafé. Wie luistert, weet meer. Ster. Moet je nou eens horren. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Kom los van de wereld en ontdek kunst omarmd door de natuur. Kröller-Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu op sunweb.nl. Kunst verruimt je blik. Bezoek de tentoonstelling Door de Bomen het Bos over de relatie tussen mens en natuur. Kröller-Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke muziek, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, een ambtenaar in een torentje. Straks praat ik met onze politieke duo Peter Kay en Francisco van Jolen over de nieuwe premier. Wat voor premier verwachten zij? Hoor je zo meteen allemaal, natuurlijk hier bij de Nieuwsbv. Maar nu eerst het journaal van 1 uur met Dorald Megens. Er zijn invallen gedaan bij een Forum-medewerker in Brussel. Politie heeft invallen gedaan in panden van het Europees Parlement in Brussel en in Straatsburg. Dat zou te maken hebben met het onderzoek naar inmenging door Rusland bij de Europese verkiezingen van volgende week. Het gaat ook om invallen bij een medewerker van Marcel de Graaf van Forum voor Democratie. Zo melden bronnen aan de NOS. Maar veel is nog onduidelijk. Correspondent Gien Balduk. Wat we nu lezen in Duitse media over deze persoon, het gaat om Guillaume P., een Fransman, een uiterst rechtse Fransman, die is in het verleden voor Cruijff gewerkt. Het kantoor van Cruijff zegt tegen Duitse media dat al 2 jaar lang hij geen medewerker meer is van Cruijff. En volgens Der Spiegel is hij nu actief voor de Nederlander Marcel de Graaf, die in 2019 verkozen is voor de PVV in het Europees Parlement, maar vervolgens is afgescheiden en bij de Forum voor Democratie zich heeft gemeld. Eind maart werd bekend dat het pro-Russische nieuwskanaal Voice of Europe propaganda in Europa verspreidt. Voice of Europe, dat is een nieuwsite, een pro-Russische nieuwsite die vanuit Tsjechië werd beheerd. En in maart brachten de Tsjechische inlichtingdiensten naar buiten dat die site gefinancierd wordt door Moskou en door een aantal pro-Russische Oekraïense handlangers. En dat die site eigenlijk bedoeld was als een operatie om de Europese verkiezingen te beïnvloeden, waar ook dus smakken geld mee gepaard gingen. Vervolgens was het wekenlang stil. Het onderzoek was in volle gang. Onduidelijk was ook wie nou precies dan het doelwit waren van die website. Uiteindelijk kwam wel één naam bovendrijven. Dat was het nummer 2 van de Duitse partij AfD, Peter Bistron. Hij zou geld hebben aangenomen volgens die Tsjechische onderzoekers. En ongeveer gelijktijdig ontstond er ook nog een ander spionageschandaal. Dat had weer te maken met spionage voor China. En dat ging weer om de arrestatie van een medewerker van de nummer 1 van de AfD, dus die Maximilia Kra, die dus ook betrokken zou zijn bij die medewerker die nu is opgepakt. En dat zei Gien Balduk. Marcel de Graaf van Forum voor Democratie is niet bereikbaar voor commentaar over de invallen. Dan blijven we nog even in Brussel en bij de beschuldigingen aan het adres van Maximilian Kra. Want volgens onderzoeksplatform Follow the Money kleeft aan bijna 1 op de 5 kandidaten van de Europese parlementsverkiezingen een schandaal. In 10 EU-landen werden bijna 500 kandidaten onderzocht. 86 van hen bleken in een schandaal te zijn verwikkeld. Het gaat daarbij om heel verschillende zaken, zegt een van de onderzoekers. Het gaat van iemand die zijn cv een beetje heeft opgekrikt om toch maar de juiste baan te kunnen krijgen, tot echt het aannemen van steekpenningen en buitenlandse beïnvloeding, zoals we waarover we de afgelopen jaren wel vaker hebben gehoord als het gaat om het Europees Parlement. Denk aan Qatargate en onlangs ook Russische beïnvloeding die weer in het nieuws is gekomen met Maximilian Kra, de Duitse AfD-lijsttrekker. Dus er is een wijde rijkwijde. Follow the Money wil kiezers op deze manier meer informatie geven over de EU-kandidaten, zodat ze wel overwogen een keuze kunnen maken bij de verkiezingen volgende week. Een kantelpunt in Zuid-Afrika. Na 30 jaar de grootste partij te zijn geweest, lijkt de regeringspartij ANC te gaan verliezen bij de parlementsverkiezingen. Toch is president en voorzitter van het ANC Ramaphosa hoopvol bij het uitbrengen van zijn stem. This is a great day for democracy in South Africa. It's a wonderful day as well, bright and sunny. And I've heard that voting has started throughout the country and it is going well. Een mooie en zonnige dag in Zuid-Afrika op deze verkiezingsdag, zei Ramaphosa. Correspondent Alice van Gelder. Alice, Ramaphosa ging ook in op incidenten die er zijn geweest. Wat heeft hij daarover gezegd? Ja, het klopt. Er zijn een paar kleine voorvalletjes geweest tot nu toe. 2 mensen zijn opgepakt omdat ze het werk van de kiescommissie zouden hebben belemmerd bij een stembureau. We weten daar niet echt heel veel meer van af. En er zou ook een demonstratie geweest zijn bij een ander stembureau. Een groep moest daar worden weggehaald omdat ze intimiderend zouden zijn. En ja, je ziet bij de stembureaus, ook bij een stembureau waar ik vanochtend was, dat er nog steeds campagne wordt gevoerd. Daar hebben alle verschillende partijen kraampjes op de stoep neergezet. En ze proberen dus op het allerlaatste moment nog mensen over de streep te trekken om hen hun stem te geven. Ja, je kan je wel voorstellen dat als je daar dan in de rij staat en er komen tientallen mensen van 1 partij op je af en je wil eigenlijk stemmen voor een andere, dat kan je misschien wat onrustig maken. Dus dat soort dingen proberen ze ook in de hand te houden bij de stembureaus. Ja, 30 jaar lang was de ANC de grootste. Nu hebben ze het moeilijk, staan zelfs op verlies. Wie gaat daarvan profiteren? Ja, dat is dus heel erg lastig te zeggen. Want er staan ruim 50 andere partijen op de stembiljetten. Dus de stemmen zullen naar verwachting heel erg verspreid zijn. En ook zie je wel dat heel veel teleurgestelde kiezers... die dus ja, eigenlijk de loze beloftes op een beter leven van het ANC helemaal zat zijn... dat die thuis blijven. Dus wat dat betreft kan dus ook het verlies van het ANC... hoewel ze wel waarschijnlijk een historisch verlies gaan leiden... ook nog wel meevallen. En weet je al hoeveel mensen er thuis gaan blijven? Met andere woorden, is er al iets van een tussenstand bij de opkomst? Nee, dat doen ze hier niet. We hebben hier geen exit polls in Zuid-Afrika. De rijen zijn wel lang al. En je zei het net ook al even, en Ramaphosa zei het ook... het is een zomerse dag hier, dat helpt ook altijd. En mensen hebben de hele dag vrijgekregen in Zuid-Afrika. Dus de scholen en bedrijven zijn dicht... zodat mensen echt alle gelegenheid hebben om hun stem uit te brengen. En wanneer hebben we wel een idee van hoe het gaat worden? Wanneer weten we iets? Nee, er wordt natuurlijk gewoon vannacht de hele nacht doorgeteld. Het is wel een beetje lastig om te zeggen wanneer we echt een goed beeld hebben. Maar hopelijk morgen ergens het eind van de dag. Maar officieel hebben ze 7 dagen de tijd om te tellen. Duurt nog even. Dankjewel voor nu. Alice van Gelder was dat. Saoedi-Arabië heeft de Israëlische aanvallen op tentenkampen in Rafah scherp veroordeeld. Bij die aanvallen vielen afgelopen dagen zeker 60 doden. De Saoedische autoriteiten verwerpen wat wordt genoemd... de aanhoudende genocidale slachtpartijen tegen Palestijnse burgers. De meeste pensioenfondsen denken dat ze in 2026... het nieuwe pensioenstelsel gaan invoeren. Een half jaar geleden dachten 25 fondsen... dat ze dat begin volgend jaar al gingen doen. Maar er zijn er nu nog maar 3, zeggen de toezichthouders AFM en de Nederlandse Bank. Die fondsen hebben veel tijd nodig voor de omvorming naar de nieuwe individuele pensioenpotjes. Bij wijze van proef zet het Openbaar Ministerie vanaf zaterdag in Amsterdam flitsapparatuur in om de 30 kilometer limiet te controleren. Het is voor het eerst dat bij handhaving van die maximumsnelheid flitspalen worden gebruikt. Sinds eind vorig jaar geldt in grote delen van Amsterdam een limiet van 30 kilometer. Maar veel bestuurders houden zich daar niet aan. Het NOS-journaal. Een man van 52 is vorige zomer in Amsterdam dagenlang gegijzeld door criminelen. Hij dacht dat hij een date had, maar werd onder bedreiging van een vuurwapen meteen meegenomen door 2 jonge mannen. In de tijd dat de man werd gegijzeld, werd er ingebroken in de woning van het slachtoffer, meldt stadsomroep AT5. En ook plunderde de verdachte zijn rekening, zegt de politie. De man wordt daar vastgebonden, zijn telefoon wordt hem afgenomen en ook nog eens 23.000 euro wordt er van zijn rekening afgeschreven. De man wist uiteindelijk te vluchten. En omdat de verdachten nog niet zijn opgepakt... deelt de politie nu beelden van één van die 2 verdachten. Jesper de Jong maakt zich op voor een van de mooiste partijen... uit zijn nog prille tenniscarrière. Dan hebben we het over Roland Garros in Parijs. Hij speelt in de 2e ronde van dat toernooi... tegen de als 3e geplaatste Spanjaard Carlos Alcaraz. Jan Roels, hier aangeschoven. Jan, jij volgt dat voor ons zo meteen. Ja. Tenminste, als het niet regent. Nee, het regent op dit moment. Maar doordat de wedstrijd wordt gespeeld op Cours Philippe Chatrier... het mooie centercourt van Roland Garros. Daar zit sinds een paar jaar een dak boven. Dus ja. Die wedstrijd wordt sowieso gespeeld. Het is een vrouwenpartij, die wordt nu gespeeld. Maar ik denk zo rond 14:45 Carlos Alcaraz, de wereldster, de nummer 3 van de wereld. Ja. Goede gravelspeler, 2-voudig Grand Slam winnaar... tegen Jesper de Jong uit Haarlem, 23 jaar... Nummer 176 van de wereld heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi via de kwalificatie. Won in de eerste ronde van de Brit Jack Draper. Een top 50 speler. Een droomwedstrijd dus straks voor Jesper. Zou wat zijn als hij dus die Alcaraz gaat inmaken. Ja, nou ja, het is wel een beetje een lefgoosje. Dat vind ik wel leuk aan Jesper de Jong. Hij heeft gezegd, ja, ik ga die baan op, dus dan wil ik ook winnen. Ja. Normaal, ik denk de bookmakers zetten al hun geld op Alcaraz. Maar Dorald, je moet weten dat Alcaraz niet helemaal topfit is. Hij heeft al een tijdje last van een onderarmblessure aan zijn speelarm. Zijn rechterarm heeft sinds Madrid... geen wedstrijden meer gespeeld, behalve de eerste ronde op Roland Garros... waar hij meedogenloos was hoor tegen de lucky loser uit Amerika. Wolf won dik in 3 sets, dus daar was weinig te zien van die blessure. Maar de geruchten zijn dat hij af en toe dat het nog steeds niet is. Helemaal goed zit. Bedoel, dat moeten we maar afwachten, maar een goede, fitte Alcaraz... tegen Jesper de Jong. Ja, is een mooi affiche, zoals het dan zo mooi heet. Hè? 14:45, zeg je. Nog meer Nederlanders in actie vandaag? Nee, dat is de enige in het enkelspel dan die in actie komt. Maar een mooie wedstrijd. Ik kijk ernaar uit. We gaan hem live volgen op NPO Radio 1. Hier op Radio 1. Dankjewel, Jan. Je krijgt de weersverwachting nog. Het is 10 over 1. Vooral in het oosten zijn er nog veel buien. De rest van het land schijnt steeds vaker de zon. Temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig en maximaal 19 graden. En Tim Schaap, wat gebeurt er allemaal op de weg, behalve dat er auto's rijden? Ja, van alles en nog wat. Hier en daar staat er namelijk wel eens een auto stil. Op de A7 bijvoorbeeld, Hoorn richting Zaanstad. File van 2 kilometer tussen Avenhoorn en Purmerend. 5 minuten extra. Komt door de wegwerkzaamheden daar. Er is 1 rijstrook dicht. Ook wordt er aan de weg gewerkt op de N9 in beide richtingen bij Petten. Momenteel richting Alkmaar file vanaf Sint Maartenszee. 5 tot 10 minuten over 2 kilometer dus. En er is een ongeluk gebeurd op de N36. Dat is de weg tussen Almelo en Ommen. Bij Vriezenveen ging het mis. In beide richtingen nu 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Welkom terug. Mona Keizer, Fred Teven, Kim Putters, Ronald Plasterk, Marco Pastors. Ze werden het allemaal niet. Dick Schoof wordt kennelijk de nieuwe premier van Nederland. OO Den Haag. Beste mensen, goed om u hier alle te zien. Het zal voor veel mensen een verrassing zijn dat ik hier sta. Toen ik gevraagd werd voor deze functie, had ik ook niet het idee dat ik hier nu vandaag zou staan. Dus die verrassing geldt eigenlijk ook voor mij. Ja, ik moest er net een klein beetje om grinniken, want Dick Schoof was tot gisteren voor het grote publiek totaal onbekend. Maar met de AIVD, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en het Ministerie van Justitie op zijn cv, absoluut geen onbekende in politiek Den Haag. Nou, en als we het daarover hebben, dan hebben we het natuurlijk ook over het duo, het illustere duo, wat iedere week weer hier aanschuift. Politiek duider van BNN Vara, Peter K., welkom. Hey, goedemiddag. Goed dat je er bent. En opiniemaker en hoofdredacteur van Joop.nl, Francisco van Joden. Goedemiddag. Nou, Peter en Francisco, we hoorden het net al, hè? Dick Schoof zag het niet aankomen, politiek Den Haag zag het niet aankomen, jullie ook niet, hè? Nee, ik had echt geen idee. Nee, totaal verrassing, maar gelukkig voor iedereen. En ook voor hemzelf, want volgens mij is hij op donderdag gevraagd voor deze functie. Ja, ja. Nog geen week geleden. Zo. Heeft hij daarna een weekend zitten overleggen met zijn gezin, met zijn vriendin en kinderen. Tot diep in de nacht volgens mij, want hij zag er nog een beetje moe uit. Ja, dat leek ook wel zo, maar dat is ook wel op zich wel begrijpelijk, want het brengt veel met zich mee, premier worden van dit land. Ja. Want beveiliging, dat soort zaken natuurlijk. En het is een vrij intensieve baan. De vorige was vrijgezel en leefde nergens anders voor. Ja. En kijk, wat erbij komt, is dat je weet dat mensen als journalisten, mensen als Francisco van Joden, je tot de enkels gaan afzagen. Nou, nog voordat je begonnen bent. Ik neem maar vast een vooruit. Daar heeft die man natuurlijk ook over nagedacht. Jij neemt een voorschotje. Maar Francisco, wat was jouw eerste indruk? Even gewoon. Een technocraat. Ja, er staat een technocraat die dit gaat doen. En daar kan je eigenlijk van alles bij denken. Waarvan dat kunnen we bedenken dat hij dat denkt van nou, ik ga dat doen à la Diederik Samson om erger te voorkomen. Hè. Ze kunnen beter mij hebben dan dat er een of ander zo'n Plasterk gaat zitten. Of dat Hilbrand Nawijn of Rita Verdonk premier wordt. Dus dan ga je erger voorkomen. Je kan ook zeggen, het is levensgevaarlijk. Omdat normaal heb je de vierde macht van ambtenaren. Mm. Die zijn nog in staat om de politiek tegen te houden. Als hij te gekke dingen gaat doen. Daar is de rechtsstaat ook een beetje gebaseerd. En nu hebben we eigenlijk iemand uit de top-elite van Den Haag. Mm. Hè, die gaat dit doen. Dus die kent die weg. Die kan ook waarschijnlijk beter om die ambtenaren uit te schakelen. Dus dat kan wel eens gevaarlijk zijn. Dat is allemaal nog wat te bezien, hoor. Laten we eerst eventjes luisteren naar wat er allemaal over Schoof is gezegd gisteren. Nou, het is in ieder geval een hele slimme man. Het is een man die risico's durft te nemen. Dat zien we ook nu. Ik denk dat het een man is die heel goed weet hoe die politiek moet opereren. Want hij heeft natuurlijk heel veel in verschillende functies achter de schermen hele ingewikkelde dossiers gedaan. Mm-hmm. Maar het is nog niet noodzakelijkerwijs een man die heel goed weet hoe die politiek moet communiceren. Het is een marathonloper, maar ik doe niet met hem mee, hoor. Hij heeft u niet proberen over te halen om die sigaret eens uit te drukken en de maat om te gaan lopen? Ik ga hem rond een keer vertellen, maar dat ga ik niet doen. Hij is straks dus gewoon echt minister-president en komt in het politieke krachtenveld. En dan moet hij toch, dan kan hij niet blijven zeggen, nou, dat is de mening van die, of dat is de mening van mijn minister, Mona Keizer. Daar zeg ik verder niets over. Dick en ik hadden, moet ik u eerlijk bekennen, wij hadden een lachverbod. Wij moesten soms zo verschrikkelijk lachen om al het gedoe waar men mee bezig was op dat departement. En werden we toegesproken door de kamerbewaarder dat we niet zo hard moesten lachen op de gang. Ja, veel toeters en bellen, maar het komt er eigenlijk op neer... een ambtenaar als minister-president. Daar komt het op neer, toch, Peter? Gaat dat werken? Ja, zo presenteren die zich ook wel enigszins. En ja, je moet natuurlijk niet vergeten dat Richard van Sol, de huidige formateur... is zelf ook SG geweest. Die mensen zitten geregeld bij elkaar. SG? SG is secretaris-generaal van het departement. Dat zijn... bijna de machtigste mensen van Nederland. Want zij blijven vaak zitten. Of wisselen van het departement soms. Maar dat is een klein clubje mensen. Die zien elkaar vaak. En die zagen ook dat de bestuurbaarheid van het land... niet echt erop vooruit ging. Ik bedoel, de kabinetsformatie duurde lang. Vorig kabinet zat kort. Nu hadden we deze uitslag waarbij je dacht... van hoe komen ze ooit tot het kabinet? Nou ja, dat lijkt er nu te komen. Maar ondertussen zijn die hoge ambtenaren... natuurlijk onderling ook in overleg. Hoe kunnen we dit een beetje besturen? En die Richard van Sol heeft vaste invloed gehad... op het benaderen van Dick Schoof. Ja, en Dylan is natuurlijk ook heel erg... want die zit gewoon naast hem op een kamertje op het departement. Nou, daar zeg je wat. En Francisco, dat haakt misschien aan ook op wat jij eerder hier zei. Dick Schoof die was de afgelopen jaren hoogste baas... op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij zat dus bovenop al die beslissingen rondom asiel... met demissionair Jesse Guls, staatssecretaris Erik van den Burg. Is dat een voordeel, denk jij? Voor dit kabinet of voor hem? Of voor wie? Voor dit kabinet. Voor dit kabinet, ja, hij weet een beetje hoe de hazen lopen natuurlijk. Ik vind het wel verontrustend. Hij heeft een interview gegeven aan de Groene Amsterdammer. En daar vond ik hem vrij laconiek doen over de rechtsstaat. Zoiets van, nou, daar hoef je niet bang voor te zijn dat die gevaar loopt, want die is zo stevig. Terwijl onder zijn leiding, om februari onthulde NRC, dat hij iemand had aangesteld, een soort superambtenaar, die buiten de wet om jacht moest gaan maken op kansloze asielzoekers. En daarbij toch de wet overtreden werd. En dan zag je dus eigenlijk twee dingen. Dat hij dus kennelijk niet in staat was om die eisen van Jessel Gus en haar consorten uit te voeren. Want daar moest iemand van buiten komen. Mm-hmm. En ten tweede dat hij bereid was om die in te schakelen. Nou, ik ben daar niet. Kijk, laten we even. Maar hoe wilde zijn. Hij dat dan doen, die wetten? Er werd een speciale superambtenaar voor benoemd. Maar wat eigenlijk misschien belangrijker is voor de situatie waar we in beland zijn. Als je nou gewoon even kijkt van het nieuws van de afgelopen weken. Er is net een inval gedaan bij het medewerker van de Nederlandse Europarlementariër, ex-PVV'er. We hebben de FIOD heeft inval gedaan bij Gom van Strien, de ex-verkenner van de PVV. Mm-hmm. Er is een proces geweest tegen een FVD'er van wegens opruiming tegen de staat. En we hebben het ex-hoofd van de inlichtingendienst, die geen partij is, die wordt benoemd tot premier. Als we dit zouden horen over een ander land, hè, dat dit allemaal in een week zou gebeuren, wat zouden we daarvan denken dan? En hier, ja, op de een of andere manier wordt dit allemaal normaal gemaakt. En daar heb ik toch wel heel plus dat er een extreemrechtse regering aantreedt. Daar heb ik toch wel erg veel moeite mee. Goed, eventjes opdelend. Je hebt dus problemen met het feit hoe Schoof te werk is gegaan. Als ik het goed begrijp. Hè? Nou ja, hij is niet op een nette manier te werk gegaan. Ja, maar heeft hij dat dan zelf verprutst? Of heeft hij gewoon gedaan wat hem opgedragen werd? Het verhaal was dat hij die superambtenaar benaderde in opdracht. Dat zei hij ook. Ik bel je in de opdracht van Dylan Jesse Gus. Dus dat hij eigenlijk geen weerwoord bood aan dinges. Dus de vraag is nu, kijk, hij krijgt daar een coalitie van vier mannen, en vooral Wilders natuurlijk, die hem gaat zeggen wat hij moet doen. Nou, doet hij dat braaf, ja of nee? Of ja, komt hij op voor Nederland? Ja, wat voor minister-president krijgen we dan, Peter? Nou, het lijkt een uitvoerder te zijn. Dus bedoel, hij heeft enorm punten gescoord waarschijnlijk met dat... dat plan om die overlastgevende asielzoekers, want daar ging het dan om, om die op te sluiten en dat buiten de wettelijke kaders dan om te gaan uitzoeken. Mm. Nou, daar heeft hij inderdaad een ambtenaar voor ingeschakeld. Nou, ik denk dat hij daar gewoon gigantisch bij gescoord heeft bij Wilders toen hij dat op zijn cv zag. Maar zo heeft hij meer zaken zo enigszins. Nou ja, heeft hij de rechtsstaat een beetje opgerekt. Ja. Dus. Hoe ver kun je de rechtsstaat nog oprekken? Heel ver. Ja? Ik ben daar eigenlijk een beetje bezorgd, omdat iedereen heeft het over die rechtsstaat en die regels of zo. Ja. Maar we krijgen een kabinet met Wilders, BBB, dat zijn pestkoppen. Ik vond het zo leuk, hè, dat die mensen, Wilders en Van der Plas, die reageerden allebei over wat ze van Schoof vonden. Zeiden ze allebei dat hij zo aardig is. Hè? Dus Wilders zijn van een aardige man en Van der Plas zijn van een aardig man. Als je aardig zijn zo belangrijk vindt, waarom ben je dat dan zelf niet? Hmm. Dus dat nog aardig, nog Wilders, nog Van der Plas zijn aardige mensen. Maar aardig kan ook helpen, hè? Als jij in bijvoorbeeld Brussel moet gaan lobbyen. Hè? We weten dat dit kabinet wil minder vluchtelingen. Ze willen de stikstofnormen oprekken. En ze willen daarvoor gaan lobbyen eigenlijk in Brussel. Denk jij dat Schoof dat zelf persoonlijk gaat doen met zijn aardige instelling? Of denk je dat hij zijn ministers dat gaat laten doen? Ik denk omdat eigenlijk alle... Maar dat zou... Kijk, hij is iemand die graag reist, maar ja, Brussel Brussel is niet zo ver, dus dat reken je misschien niet mee. Heen, maar ja. Ik denk dat hij, als je kijkt naar het eerste kabinet met Wilders, waar dit nog erg op lijkt, dat Erik Rutte, toen zag je dat er eigenlijk nauwelijks aandacht was voor het buitenland en dat het allemaal werd uitbesteed aan buitenlandse zaken. En ik neem aan dat dat hier ook weer gaat gebeuren. Nou, ik denk dat het wel een man is die gewoon zelf ook, hij zit daar bij de Raad van Europa, dus hij moet daar ook zijn inbreng hebben. Ja. En ik denk dat hij best wel gaat aangeven dat Nederland op sommige punten de afstand van Europa wil gaan nemen. En ze gaan echt wel onderzoeken in hoeverre dat mogelijk is. Want ja, Nederland uit Europa is ook een heel ding. Dat vinden ze in Europa ook niet grappig. Toen Engeland met een Brexit begon te dreigen, toen zijn er enorme concessies gedaan aan de Engelsen. Dus ja, dat hebben ze hier ook gezien, weet je wel. Dus zij kunnen best denken van, nou, oké, Schoof, jij bent een goede uitvoerder. Jij doet wat van je gevraagd wordt. Je zoekt ook altijd de randen op van wat kan. Nou, reken maar dat die man dat soms in Brussel ook zou moeten doen. En dan verder zal die gesteund worden door degene die op migratie terechtkomt en degene die op landbouw komt. Die gaan ook met en Caroline van der Plas is nu in Brussel, hè, vandaag. Mm-hmm. Om daar even over stikstof te gaan praten en zeggen van, we willen het toch anders hier in Nederland. Maar goed, dat doet Caroline van der Plas nu. Maar uiteindelijk gaat Schoof dat dan doen. Zeg jij. Ja, of de minister van Landbouw, die waarschijnlijk uit de BBB-stal komt. Om het zo maar mooi te zeggen. En die migratieminister. Maar je kan daar wel veel gaan praten. De vraag is natuurlijk of je gaat wat voor dat lukken? Elkaar... Nou, ik zag mijn vraag. Want we weten toch allemaal, we hebben dat scenario nu gezien. We hebben het ook met Denemarken gezien. Dat was een enorme uitzondering natuurlijk. Zo'n opt-out is niet zo makkelijk eventjes voor elkaar te krijgen. Als je onder je vluchtelingenverdragen uit wil komen. Precies, toch? En je verliest dan een positie. Dus dat gaat je altijd ten koste van andere dingen. En Nederland is nog misschien wel meer dan Denemarken afhankelijk van het buitenland. Dus als wij zeggen van dit is belangrijk. Nou, dan lever je op andere punten in. Dat gaat je geen koste. Ja, maar goed, tegelijkertijd weten we dat Nederland ook een netto betaler is. Dat in Europa als een heel belangrijk land wordt gezien. Dat zijn argumenten die zij meenemen naar Brussel. Nee, waarvan Brussel dan moet zeggen van, oké, jullie krijgen ongelijk. Reken maar dat ze hard gaan onderhandelen, hoor. Ik kan dat netto betaler dingetje wel even kort proberen uit te leggen. Dat is dan dat wij minder bijdragen aan de dinges. Maar Nederland heeft bijvoorbeeld heel veel verdiend aan de Oost-Europa. Mm-hmm. Omdat ze daar die staatsbedrijven hebben, Nederlandse bedrijven hebben die bedrijven dat wordt nooit meegeteld, hè. Dus de winsten voor het bedrijfsleven worden nooit meegeteld. Maar even wat concreet, hè. Want ik had vanochtend, aan het begin van dit programma had ik Wim Katoen aan de lijn. En die vertelde over camera's bij hem in het dorp vlakbij Ter Apel. Omdat ze dus last hebben van mensen uit het asielzoekerscentrum iets verderop. En hij zegt eigenlijk, ja, wij voelen ons in de steek gelaten door Den Haag. Die spreidingswet gaat nu niet door. Dit is een probleem, dit is een crisis eigenlijk. Zo beleven die mensen dat daar in het dorp. Nou willen het kabinet wil nu in Brussel gaan onderhandelen hierover. Hoe gaan mensen zoals Wim Katoen hier dan wat aan hebben, denk jij, Francisco? Nou ja, dat ik denk niet dat dit kabinet erbij gebaat is om de asielproblematiek op te lossen. Nee, niet met dit dus. Nee, want het is hun belangrijkste. Daar zijn ze op gekozen. Dus je gaat het probleem waar je op gekozen bent niet oplossen. Want ja, daar moet je de volgende verkiezingen mee winnen. Het heet de asielcrisis, maar het is dus de opvangcrisis eigenlijk. Hè? Ja. Dat is wat je toen hebt horen vertellen. Nou, zo wordt het niet genoemd. Het is iedere keer een andere naam. Nee, en de bedoeling is ook om juist die opvangcrisis te laten voortbestaan, zodat die potentiële asielzoekers denken, nou, Nederland, daar moet je niet zijn. Aha. Want daar kom je in het gras voor Ter Apel terecht. En het is best wel nat in Nederland meestal. Als je naar buiten kijkt, het regent alweer. Dus ga vooral niet naar Nederland. Dus zeg jij nou, Peter, als dan deze mensen aankloppen in Brussel en zeggen, we hebben een asielcrisis, prikt Brussel daar dan niet doorheen en zegt ze, ja jongens, jullie hebben dat zelf gecreëerd. Nou, dat is wat waar ze voor gewaarschuwd worden door mensen die daar verstand van hebben in de staatsrechtelijke zin, zeg maar. Ja. En van Europa. Maar dat is wel wat ze willen gaan proberen. Ik bedoel, we kunnen niet meer mensen hebben. Daardoor ontstaat die crisis. Mm-hmm. In werkelijkheid moet je een opvang oplossen. Ja. Maar wordt het hier heel rustig en kampjes. En dan komen nog veel meer mensen hier naartoe. Is hun angst. En dat is natuurlijk ook het praatje pot wat voortdurend gehouden wordt. Hè. Dus ja, als je nou maar streng bent, dan blijven mensen weg. Ja, er zijn, ik weet niet hoeveel onderzoeken die laten zien dat dat niet zo is. Je kan het ook naar Engeland zien. Hè. Groot-Brittannië heeft na de Brexit hele strenge wetten doorgevoerd. De migratie is nog nooit zo hoog geweest. Oh ja. Dus dat werkt niet. Een oplossing zoeken voor een zelfgecreëerd probleem. Nee, dat is denk denken zoals je aan de keukentafel probleempjes probeert op te lossen. Dat gaat niet werken zo. Goed, laten we even naar het hoofdlijnenakkoord kijken. Dat ligt er nu, hè? Nou gaat het over de uitvoering ervan. Nou meldde de Volkskrant gisteren dat ambtenaren tegen juridische problemen aanlopen. Ze hebben dat allemaal opgeschreven in een analyse. Dan wilde D66 Tweede Kamerlid Joost Sneller die analyse dus hebben. Hij wilde dat inzien, hij wilde dat opvragen. Nou, meerderheid van de Tweede Kamer ging niet met hem mee. Zelfs de NSC, die toch voor transparantie is, die stemde tegen. Wat is hier volgens jou aan de hand, Francisco? Nou ja, NSC gaan we krijgen dat... wat we gaan zien is dat Pieter Omtzigt heeft zich natuurlijk opgesteld als de Messias die wel even de overheid... die krijgt nu regeringsverantwoordelijkheid en die gaat zich net zo gedragen als alle andere politici. Je zal ook zien dat hij straks, als die coalitie er zit, dan blijft van al zijn aanvallen niks meer over. Want dan riskeert hij de voortbestaan van het kabinet. Dan loopt hij tegen het probleem aan waar alle coalitiepartijen tegenaan klopen. Wat denk jij, Peter? Afgelopen. Ja. Nou, ik moet me voor één keer, denk ik, van wat prachtig geformuleerd van jou. Dat is natuurlijk gewoon heel erg, ja, om hypocriet zou je kunnen noemen, zeg maar. De eerste die daar zou moeten eisen dat alles op tafel komt, zo kennen we hem ook, is Pieter Omtzigt. Ja, maar hij zegt ook, dit is work in progress. Dus je moet eigenlijk even afwachten totdat we alles goed in elkaar hebben. Zou hij ooit zo gereageerd hebben als het kabinet Rutte er nog zat? Ja. Nee. Weet je nog hoe boos hij was toen de informatie van informateur Plasterk niet op tijd was doorgekomen? Dat is waar, ja. Die had hij heel veel moeite gekregen, moest doen om informatie van die departementen te krijgen. Ja, dat was en bijna hun vergeten. Voorspelde tegenvallers, weet je wel, die moesten dan op tafel komen. Hm. Wat je zal zien is, als het er goed uitkomt, dan gaat hij een hoop misbaar maken. Komt het slecht uit, dan houdt hij zijn bek dicht. Zo werkt het altijd. En dat zal in dit geval niet anders zijn. Ja. Hey, Peter, jij hebt gezegd dat er voor de Europese verkiezingen een nieuw kabinet is. Nou, vind je niet dat we heel close zijn? Weet je wanneer ik dat zei? Een maand geleden, toen iedereen dacht van nou, die formatie, er komt nooit wat van terecht. Ja. Vooral meneer Van Jolen, die dacht, dat kan nooit dat worden met die prutsers. Nou, en toen zei ik van nou, het is dichterbij dan je denkt. En ze halen niet een kabinet op het bordes voor de verkiezingen, maar we weten nu wat er komt. Ja? Toch? We zijn weet jij heel veel. Weet jij wat er komt? Denk je dat de ministers het moeten komt? Het ook dat nog nou, ik denk dat ze nog een hele hoop heibel krijgen over de verdeling van de posten. Nou, dat posten valt wel maar. Peter, als je één ding hebt kunnen leren van deze. Jij denkt dat het er niet komt nog? Nee, ik zeg alleen dat je. Ze komen niet op het bordes, denk je? Nee, ik heb alleen maar gezegd, je kan tot nu toe niks zeggen over van wat er gaat gebeuren, omdat dat steeds niet bleek te kloppen. Dat zie je nu ook met de premierskandidaat. Ja, je wordt altijd verrast, dat is helemaal is waar. Andere, maar, wie had nou gedacht? Maar, kijk, dat we kunnen nu wel ervan uitgaan dat er toch een club op het bordes komt te staan. Wilders heeft niet eens de premierskandidaat kunnen kiezen. Hij heeft de verkiezingen gewonnen en hij krijgt iemand toegeschoven die naar voren moet schuiven. Het laat ook ik bedoel, daar gaat ze zijn het heel tevreden weinig, met die kandidaat. Nee, daar gaat het heel weinig over. Tevreden he? Met die kandidaat. Hoe vreselijk die gozer loopt te klungelen. Die krijgt niet eens een eigen premierskandidaat. Er staat nu een premierskandidaat. Dat was ook part of the deal natuurlijk. Hij had niemand anders. Dit is toch geen PVV-kandidaat. Houd toch op, we hebben een top, een ambtenaar, een lid van de topelite. Dit is Wilders. Die, dan zou jij toch gelukkig moeten zijn? Dat is niet een PVV-premier geworden, maar een neutraal persoon. Je wil het niet snappen, Peter, of je snapt het echt niet. Dat is nog verontrustender. Wat de mensen hebben op de PVV gestemd omdat ze iets totaals anders willen of omdat ze af willen van het Haagse gedoe. Dit is een operatie. We gaan hier niet uitkomen. Doe even een schuiven dicht, jongens. Dank jullie wel, Peter K. En Francisco van Jolen alweer. Zo. My god. Bureau Buitenland. Sophie Derksen, verlos mij, alsjeblieft. Hier is alles heel overzichtelijk. We gaan namelijk praten over de situatie in Rafah. Ja. Maar dat doen we gelukkig met een bijzondere gast uit België. Christine van den Wijngaard. Ze was rechter bij het Internationaal Gerechtshof en bij het Internationaal Strafhof. En Mexico, het zelfbenoemde macho-land, kiest zondag waarschijnlijk een vrouw als president. Zelfgekozen macho-land. Nou, dat heb ik hier ook wel even af en toe last van met deze twee heren. Tot volgende week, hè? BNN VARA. Ster. Daar gaat hij dan. Geweldig. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Sybrand Stating bedacht de allereerste elektrische auto. En die wil ik natuurlijk gaan nabouwen. 3, 2, 1. Jekels jacht. Vanavond om 9:45 bij de NTR op NPO 2. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.